Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Rabbimizin rızası için yapılan bütün işler ancak Allah'ın terazisindeki limitlere göre tartıldığında sonuç alınabilir. Örnek üzerinden gideyim. Halid bin Velid radıyallahu anh veya Hamza bin Abdülmuttalib radıyallahu anh neyle meşhurdur? Siz onları hangi özellikleriyle tanıyorsunuz diye sorduğumda bana ne diyeceksiniz? Cihat ile meşguldüler. Cihatlarına, yaptıkları cihada neden kıymet veriyoruz biz? Çünkü Allah onların yaptığı cihadı kabul etti, bereketli bir karşılık aldılar Allah'tan. Doğru mu? Doğru. Eğer Allah onların cihadına arızalı diye baksaydı, mesela riya yaptı deseydi, biz bugün Hamza ne mübarek mücahit, Halid bin Velid ne yiğit adam diyecek miydik? Demeyecektik. Allah beğendi, razı oldu. Biz de mümin olarak Allah'ın beğendiğini beğendik. Sevdik, imrendik. Kardeşlerim, ilim talebesisiniz. İlim tahsil etmek için burada duruyorsunuz. Eğer bu ilim tahsiliniz Allah'ın rızasını kazanmak ve cennete girmenize bir neden yapmak içinse bunu, Halid bin Velid ve Hamza bin Abdülmuttalib için kullanılandan başka limitimiz yoktur. Nedir o limit? Allah'ın rızası ve Allah'ın verdiği karşılık. Cennet neyse, şehadet neyse. Eğer sizin ilim için burada bulunuşunuz Halid'in, Hamza'nın, Mus'ab'ın Uhud'da bulunuşu, Tebük'te bulunuşu, Yermük'te bulunuşu, fethedilen Mekke sokaklarında bulunuşu ile ilgili amaç dışında bir amaçsa elbette bir şeye ulaşırsınız. Ama o ulaştığınız Allah değildir. Rızası değildir. Cenneti değildir. Bu birinci paragraf. Bunu bir kenara koyalım. İkinci paragrafa geçmek istiyorum. Kardeşlerim, bir bütünün parçaları o bütün değerindedir. Benim önümde duran şu mikrofon, isimlerini bile bilemeyeceğim kadar farklı parçalardan oluşuyor. Esasen bu mikrofonu ayakta tutan bu sapı, belki de o meslekte başka bir adı da vardır ama ben sap diyeyim buna. Bu sapı Bundan ayrıldığı zaman, bir ayrı parça olduğunda, demir parçasıdır. Boru. Boş bir boru. Yolda gören tekme vurup atar. Bunun üzerinde mikrofonun sapıdır bu. Sokakta 5 kuruş etmez, burada benim sesim kaç para ediyorsa o kadar eder. Aslında ses alma cihazı bu. Şurası boru. Ama işe yarayan bölümün bütünün parçası olduğu için bunun alacağı hüküm de o parçanın hükmüdür. Bunu çok örneklendirmek istemiyorum. İlim sahibi, ilim meraklısı insanlar olarak siz örnekleri tahmin edebilirsiniz. Herhangi bir bütün, ekmek undan oluşur, değil mi? Ekmek deyince akla buğday gelir. Ekmek deyince su geliyor mu, akla gelmiyor. Su olmasa hamur yoğurup ekmek yapabilir misiniz? Çiğ çiğ buğday yemen lazım o zaman. Ekmek deyince hep buğday akla geliyor ama susuz da ekmek olmuyor. Ekmek bütünü içerisinde su var. Buğday var, tuz var, maya var, ateş var. Ekmek deyince ateş akla gelmez. Ama ateşsiz de ekmek olmaz. Ekmek onu oluşturan bütünün adıdır. Dolayısıyla ekmeğin değeri neyse onu pişiren ateşin değeri de odur. Onu mayalandıran maya aslında çürüme demek, değil mi? Bir şeyin mayalanması ne demek? Çürümesi demek. Bir maya fabrikasının önünden geçilmez. Mezmahane gibi kokar. Ama ekmeğin aslı. Olmasa çamur ekmek yersin. Mayalanma olmasa insanlara buğday yetmez o zaman. Taş gibi ekmek yeriz çünkü. Bir bütünün parçaları o bütünün değeri kadar değerlidir. Bunu mikrofondan, ekmekten örneklendirdim. Başka şeylerden de örneklendirebilirim. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Ebu Bekir mesela, 23 yıllık vefa abidesi, Ömer, peygamberin kolu sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar, yanında Ömer'i, yanında Enes İbni Malik'i, yanında filan kadın sahabisi olmayan Ebu Bekir, o çiçeği açamazdı hiçbir zaman. Ebu Bekir, 23. senedeki Ebu Bekir, 1. senede de Ebu Bekir'di. Ama o fonksiyonu icra edemiyordu. Ashab-ı kiramdaki Ömer'in kahramanlığı, o 120 bin kişinin içindeki Ömer'in kahramanlığıdır. Tek başına çıkardığında o Ömer yoktur ortada. Bir bütünün parçası o bütüne güç verir. Bütünden de güç alır. Cümlemi A paragrafı, B paragrafı diye böldüm. A paragrafında dedim ki arkadaşlar, biz ilim yolculuğunu Allah için yapıyorsak, öyle olması lazım. Allah için yapılan başka işlerdeki sonuçlarla aynı paydayı kullanıyoruz. Hamza'nın şehadetinde sonuç Allah ve cennette bitti. Hamza mümin olmasaydı, Allah için yapmasaydı, riya için yapsaydı, Medine'deki hurmalığına zarar gelmesin diye yapsaydı, sonuç öyle olmayacaktı. Uhud'da yine peygamberin yanında ölecekti. Nitekim peygamberin yanında parça parça bölünmüş cesedi, şehit oğlu şehit gibi duran bir adam için ne demişti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz? Arkadaşınız cehennemde demişti. Sonra ashab-ı kiram araştırmışlar, ne çıkmış ortaya? Meğer ki adam Medine'yi işgal etmesin, düşmanlar hurmalıklarımızı almasınlar diye gelmiş oraya. Demek ki mekan beraberliği değil, maksat beraberliği diye bir şey var. Hamza Allah'ı arıyordu, Uhud'da aradı. Peygamberin yanında aradı, buldu. Allah için yola çıkanlar, fakültede olsa, camide olsa, arazide de ziraat yapıyordu olsa, seyahat de olsa, Arafat'ta vakfede duruyordu olsa, alt payda Allah olduğu sürece Hamza ile arkadaştırlar. Çünkü B paragrafında dedik ki bir bütünün parçaları bütünün gücünü kullanırlar. Bütünün sonucundan istifade ederler. Ekmeğin buğday bilindiği halde ateşsiz ekmek olmayacağı gibi. Ateş görmemiş ekmek hamur ekmektir. Yenmez. Tavuk bile yemez onu. Suyla yoğrulmayan un hamur olmaz, ekmek olmaz. Şimdi arkadaşlar, sonucu ne demek bunların ya da biz neye ulaşmak istiyoruz? Siz İlahiyat Fakültesinde bulunuş maksadınıza göre Uhud'daki Hamza ile yan yana olabilirsiniz. 1430 sene sonra. Bana çıkıp birisi, sen ne diyorsun? Hamza, Uhud, şehadet, İlahiyat Fakültesinin amfisinde uyukluya uyukluya ders dinlemek ve beraberlik. Ne kadar çarpık kelimeler bunlar, bir araya nasıl getirdin diyebilirsiniz. İkinci paragrafa dönerim. Derim ki, elbette Uhud cennet bahçelerinden bir bahçeydi. Ama Uhud'dan 5 sene sonra inen ayet ne dedi? Şimdi hepiniz topluca cihada gitmeyin. Bir kısmınız Medine'de kalın, ilimle meşgul olun dedi. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Bir kısmınız ilimle meşgul olun. Uhud'dan daha çetin belki de bir cihada gidenlerin bir kısmı geride kaldı. Vazifeleri de ne biliyor musun? Cihattan dönenlere eğitim vermek. Hocaları. Neden? İkinci paragraftan dolayı. Çünkü İslam tekke dini değil, cami dini değil, camide namazı kılınan bir dindir. Tekkede zikri yapılan bir dindir. Ama İslam hayat dinidir. İnsanın nefes aldığı her yerde İslam var. Olmalıdır. Hayatın tamamını, güneşin aydınlattığı her yeri kuşatan bir din olacak İslam. Ama bütün çalışmalar Uhud'da şehit olmak üzerine olacak. Halbuki hayat ilimden geçiyor, fırından geçiyor, terziden geçiyor, dolmuştan geçiyor, tarladan geçiyor, mühendisten geçiyor, pilottan geçiyor, şofordan geçiyor. Hayat 1000 seanstan oluşuyor. İbadet dediğin namaz, oruç veya cihat veya şehadet bunun 3, 5, 10, 100, 50, 200 seansını oluşturuyor. Bugün hayat yine Medine'deki gibi devam ediyor. İslam da Medine'deki şartlarda devam etmesi gerekiyor. Eğer müminlerin bir grubu bir yerde cihad ederek Allah'ın razı olacağı en büyük işi yapıyorlarsa, kesinlikle Allah bir grubunuz da durduğu yerde kalsın, ders çalışsın diyor. Kur'an aynı Kur'an çünkü. İslam aynı İslam. Medine'ye göre İslam, Ankara'ya göre İslam konuşabilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? İslam aynı İslam. Uhud'da Allahu Ekber deyip müşriklerin üzerine yürüyenle Ashab-ı Suffa'nın yerinde oturup hangi ayet inmişti bugün deyip onu ezberleyenler farklı mı Allah katında? Farklı tabii. Hangi farklı? Oradakileri hoca görüyor Allah. Onların da döndükten sonra اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Hoca efendilersiniz. Mücahitler geri döndüklerinde onların eğitiminden sorumlu olsunlar diyor. Gazi beyler geri gelecekler, onlara ders çalışan hoca efendiler şeflik yapacaklar. Çünkü hayat cahil kalmış şehitlerle ve gazilerle devam ettiğinde İslami hayat olamaz o. İlimle şehadet, namazla infak, evlilikle ölüm, düğünle cenaze aynı dünyada. İslam da aynı dünyanın İslamı. Şeriatımız 3 günden sonra babası ölene başın sağ olsun demeyi mekruh gören bir şeriat. 3 gün sonra başın sağ olsun deme Müslümana. Matemini uzatma, hayat devam etmez yoksa. Ölenin peşinden en fazla 3 gün ağla. 4. gün işine gücüne bak. Ölenle ölmek yok. İslam konuşuyoruz. Bunun için güzel kardeşlerim, sizin önünüzde şöyle bir alternatif var. Bir diploma ve o diplomanın hak ediş belgesi olduğu için gerektirdiği bir iş ve insanların hoca efendi nasılsınız bugün diyecekleri yöresel ve geçici bir force. 25 sene sonra emeklilik, hayırlı uğurlu olsun, A alternatifi. Haram mı? Yok. Herkesin perspektifi farklı kardeşim. Senin perspektifin bu. Hayata bundan bakıyorsan bir sakıncası yok. B alternatifi, zamanımın Hamzası, zamanımın Mus'abı, zamanımın Enes İbni Malik'i, zamanımın Abdullah İbni Ümmü Mektum'u, zamanımın Kur'an varisi olmak için buradayım diyen anlayış. Tekrar bir muhtemel itiraza cevap vereyim. Bu fakültelerde mi? Bu fakültelerde mi? Evet. Müşriklerin Allah'ın en büyük düşmanı Yahudilerin dize kadar çamura batmış münafıkların bulunduğu Medine'de oldu da bu fakültede niye olmasın? Daha mı beter? Daha mı beter? Mekke'nin dibinde cehennem çukuruna girdi Ebu Cehil. Demek ki Mekke'nin dibinde, Kabe'nin duvarının dibinde olmak bir fayda etmiyor. Müşriklerle aynı sokakları paylaşmak da zarar etmiyor. Sen misin ona bak. Nerede, niye duruyorsun ona bak. Benim duruşum kaypaksa, Münafıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eteğinin dibinde durdular senelerce. Cehennemin fiddarkil esfeli minen nar katmanında kaldılar. Resulullah'ın elini öptüler sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta İbn-i Übey İbn-i Selul ölüp gittiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cübbesini ne olarak kullandı arkadaşlar? Kefen olarak kullandı. Değil mi? Kefeni peygamberin cübbesi adamın. İnnel münafikine fiddarkil esfeli minen nar, onun için ama. Ezellü ibadillah olarak ahirete gitti. En zelil kul olarak gitti. Nerede olduğun değil, kim olarak nerede durduğuna bakıyorsun sen. Kimsin? Bu fakültelerde mi? Hala bu fakültelerde. Ama kim? Kim? Müşriklerin ortasında, münafıkların ortasında, meleklerin bastığı yere ayak değdiremeyecekleri bir insan olarak da Allah'a gidebilirsin. Kabe'nin duvarlarının dibinde müşrik oğlu, müşrik oğlu, müşrik oğlu, müşrik olarak da Allah'a gidebilirsin. Gittiler nitekim. İbrahim Aleyhisselam'ın müşrik torununun, müşrik torununun, müşrik torununun, müşrik torununun, müşrik torunu olarak ahirete gitti Ebu Cehil. Kabe'nin dibiyle Ravza-i Mutahhara'nın dibi arasında fark yok duvar dibi olarak. Burada taşıdığın sevdaya göre fark var. Bu ümmetin bir parçası olmanın dik duruşuyla dünyanın en şirret caddelerinde Allah'a doğru koşarak gidebilirsin. Şahsiyetin tavizkar bir şahsiyet olduktan sonra, yalpalamaya müsait ayaklar üzerinde yürüyor olduktan sonra, seni kurtarabilecek veya seni yüceltebilecek bir Mekke sokağı yoktur. Onun için aziz kardeşlerim, önce kendinizi bir laboratuvara koyun, test edin. Kimsiniz? Nerede duruyorsunuz? Kim adına duruyorsunuz? Bir test ediverin. Bu testten olumlu bir cevap çıkıyorsa, ben kendi adıma, 25 yıllık memurluk yatırımı adına değil, 25 asır sonra ümmeti Muhammed'in anacağı bir Halit olarak bulunuyorum deyin, fıskı fucurun ortasında bile sizi Allah Firavun'un sarayında en mükemmel mümin olarak yaşattığı Asiye gibi yaşatır. Kardeşlerim, Asiye, ben ene rabbukumul a'la, sizin en büyük Rabbiniz benim diyen azgın, azman adamın karısı. Sizce peçe kullanıyor muydu? Peçeli miydi Asiye? Hani tesettürlü bayandır muhakkak. Tahrim suresinde Allahu Teala onu müminlerin örneği olarak anlatıyor. Peygamber anlatır gibi anlatıyor Asiye Allahu Teala. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا. Hoca efendiler, hoca hanımlar, darabe, tokat vurmak demek ama Arapçadaki anlamlarından biri sunulmuş örnek demek, değil mi? ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا, Allah size örnek olarak sunuyor. لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا, iman edenler için. İmanın şablonu, kalıbı olarak Allah Asiye'yi sunuyor. Üstelik de Asiye demiyor, Firavun'un karısı diyor. E immetel küfrden bir adam. Küfrün logosu adam ya. Daha büyük bir gavurluk yok onun yaptığı gavurluğa karşı. Ene rabbukumul ala demiş bir adam. İbreti alem olsun diye ilahiyat fakültesini beğenmeyen kardeşlerime, İbreti alem olsun diye Firavun'un karısı en güzel Müslümandır, onun gibi olun diyor Allah. Daraballah bu demek çünkü. Peçeli miydi? Deyin bana, peçeliydi. Gece teheccüde kalkıyor muydu Firavun? Sen biraz uyu, ben bir teheccüd kılacağım diyor muydu kocasına? Namaz kılıyor muydu? Tevrat okuyor muydu? Virdi var mıydı? Virdi, tesbihatı. Arkadaşlar, tarih bilmek gerekiyor mu? Firavun'un sarayında olur şeyler değil. Zaten bir kere ağzından Allah kelimesi çıktı. Döndü Firavun. Ne dedin sen dedi. Allah, nasıl, kim bu dedi. Musa'nın Allah'ı işte. Ben değil miyim senin Allah'ın? Sen kimsin be dedi. Ondan sonra 10 dakika yaşamadı zaten kadın. Bir kere Allah dedi Asiye. Arkadaşlar durun ya Allah aşkına. Durun ya. 4 sene fakülteye gitmedi bu kadın. Bir kere Allah çıktı ağzından. 1400 senedir de en iyi Müslüman, en iyi Müslüman, en iyi Müslüman diye Ramazanlarda hatim okuyoruz. Hafız efendiler Fatiha'dan başlıyorlar Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye. Geliyorlar 28. cüze, en iyi Müslüman Asiye diye okuyup devam ediyorlar. Bir kere Allah demiş kadın. Hanım kardeşlerim, tesettür için hayatını vermeye hazır kardeşlerim, bey kardeşlerim, mümin kardeşlerim, koca koca laflar değil, volkan gibi yürekle Allah'a gitmek zorundayız biz. Durduğunuz yere bir bakın siz. Geri dönün. 22 senedir yürüdüğünüz yollara bakın. Hamza ile aynı alt paydada buluşabilirsiniz. Radıyallahu anh. Sahabi olamazsınız şüphesiz. Sahabilerin buluştuğu Resulullah'la buluşabilirsiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir numaralı konumuz, sen kendini ne görüyorsun? 25 yıllık kiralanmış dindar memur musun? Ümmetine feda edilmiş umut bir genç misin? Hanım kardeşlerim de, erkek kardeşlerim de, ben de, hepimizin gerçek bir vicdan muhasebesi yapacaksak sorgulaması gereken şey budur. Burada ikinci başlığımı da açmak istiyorum. Hep AB paragrafları üzerinden ama. Şimdi içinizden biri bana dönüp, ya hocam sen hafız mısın? Hafızım. E sen zamanında baban yetiştirmiş, Allah razı olsun. Biz 20 yaşından sonra nereye gideceğiz bu dünyada? Nasıl yol kat edeceğiz? Diyor gençler, bıktım bu sorudan. Ben de diyorum ki, yazıklar olsun. Çok yazıklar olsun sana. Musab hafız değildi be. 114 surenin 14'ünü bilmiyordu belki de. İnmemişti ki Kur'an. 14 cüz bilmiyordu bu dünyada. Musab şehit olduktan sonra Kur'an'ın büyük bölümü indi. Yazık. Vicdansızlık yapıyorsun. Çok bilmek değildir bilmek. Bir kere dik durup sen değil Musa'nın Rabbi olan Allah demektir orijinal olan. En alim içinizde fakültenin kantinine 3 gün aç kalıp 3 gün susuz kalıp gitmemeye razı olan en aliminizdir. O ilmin gayesini çözmüş çünkü. Yabancı birinden gelen mesajı okumadan silen alimler olmak gerekiyor. Onun dışında güzel kardeşlerim, hiçbirimiz bir bilgisayar hard diski kadar zeka taşıyamayız bu dünyada. En alimimiz bilgisayar mı olacak şimdi? Metallerle mi boy ölçüşeceğiz? Cipslerle mi boy ölçüşeceğiz? Yiyecek içecek üzerinden mi kendimizi test edeceğiz? çok bilmek değil, çekirdeği, orijinali bilmek gerekli. Bu yaştan sonra ben nasıl hoca olurum, alim olurum sözüne tek cevabım var. Senden 20 yaş sonra Müslüman olup bu ümmetin başına baş olanlar da var. Ebu Hanife 17 yaşından sonra Elif cüzüne başladı. Bütün bu serveti Ebu Hanife'nin 60 yıldır. Hapishanelerde geçen bölümü de içinde bunun. 50 kere hac mı yapmış, o da bunun içinde. Hani sabaha kadar hatmediyordu Kur'an'ı, onları saymıyorum. Çünkü ömrün neresinden başladığın değil, hangi heyecanla başladığın önemli. Kardeşlerim, konuşmam bitti ama size birkaç başlıkta ne yapmamız gerektiğini söyleyebilirim. Bir, şu andan itibaren tashih-i niyet yapmak gerekiyor. Tashih-i niyet. Fakülte ve diploma ve iş ve emeklilik tükür gitsin. Tükür. Al onları ama tapınma. Tashih-i niyet. Hamza'nın altında payda olduğu yola doğru koş. Büyük düşün. Ben mi deme. Cennete girmeyi düşünüyor musun? Evet. Herhalde evet. Cennetten değerli bir şey mi istiyorsun? İlim cennetten de mi değerli? Kendini cennete layık görüyorsun da ilme niye layık görmüyorsun? Tashih-i niyet. İki, bulduğunu değil, bulman gerekeni ara. Tamam, fakültede bulun. Ama Ankara'dan her hafta Erzurum'a atla git. Orada bir hoca efendinin 2 saat dersini dinle, tekrar Ankara'ya gel. Gerekiyorsa. Ara, kalitelisini ara. 2, 3, senden büyüğüne göre çocuksun yaşça. Ne kadar çok bilirsen bil. 25 yaşındasın, 50 yaşındakine göre %50'sin sen. Muhakkak senden öncekilerin birikiminden istifade et. Biz şura ümmetiyiz. Ve emruhum şura beynehum. Biz şura ümmetiyiz. Şura nedir? Başkasının birikimini kendine almak demektir. Hoca efendiden usulü fıkı, fıkı, tefsir, hadis öğrendiğin gibi öbür hoca efendiden de hayat rengini öğren. Tavsiyem olsun size güzel kardeşlerim. 3 günlük bir izninizi bir hoca efendiye gidin. Deyin ki hocam, ben senden ders istemiyorum. Ama senin kitapların hoşuma gitti. Senin konuşmaların hoşuma gitti. Bana izin ver. 3 gün ben senin yanında dolaşayım. Yol paramı kendim vereceğim. Ben uyuyacağım bugün. Tamam, uyurken seyredeyim seni. Bir alimin 24 saati 24 cilt kitabı kadar değerlidir. Pratik çünkü o. Kitapları teoriktir alimlerin. Yaşadığı ise pratiğidir. Muhakkak bir danışman bulun kendinize. Bu danışman sizi grubuna, tarikatına veya dergisine adam toplamak için yanında tutmasın. Ümmetine kazandırsın sizi. Fakülten bitince seni sakın yanımda görmeyeyim. Çek git köyüne, bizden alacağını al, hadi güle güle diyen danışman bulun. Sen hem talebe ol hem yanımızda dur, mezun oldun mu bizim derginin temsilcisi olursun orada diyenden uzak durun. O kendi bahçesine fidan dikiyor. Biz Resulullah'ın bahçesine fidan diken arıyoruz. Ashab-ı kiram gibi olmak istiyoruz. La ilahe illallah de, ben görmeyeyim seni, zararı yok. Sen de beni bir daha görme. Bir la ilahe illallah de, tamam diyen anlayıştır ashab-ı kiramın anlayışı. Tekrar ediyorum. Üçüncü olarak da danışman bul kendine. 4. Güzel kardeşlerim, sakın bu ümmetin Allah'ın imtihanı olarak önümüze koyduğu gruplarına, mezheplerine, fırkalarına takılıp kalmayın. Siz İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a hangi yolla giderseniz yüzlerce, binlerce levha görürsünüz. Her gördüğünüz levhada frene basıp ne yazıyor burada? Bilmem ne lokantası, köfte varmış. Tamam, devam et. Her levhayı okursanız o yol bitmez arkadaşlar. Hem durduğunuz yerde biri size çarpar. O levhalar sadece şoförün dikkatini çekmek için konmuştur. Ümmeti Muhammed'den ol, Resulullah'ın adamı ol, ashab-ı kiramın peşinden git, Ebu Hanife'nin talebesi ol. Gruplara takılmayın. Müslümanlıktan başka bütün isimleri ezin geçin. Sarı Müslüman duydunuz mu? Zenci Müslüman? Kıvırcık Müslüman? Çam Müslümanı? Kavak Müslümanı? İslamlığına ikinci bir ismi ilave getiren herkesin yaptığı budur arkadaşlar. Kabul etmeyin bunu. İlmin bereketini göremezsiniz. Asla Ebu Hanife'nin önünde kendinizi horoz görmeyin. Ebu Hanife'nin karşısına horozlanmak için çıktın mı bereketin gider. Ama Ebu Hanife ile Muhammed bin İdris Eş-Şafii arasında da fark görmeyin. Hanefi mezhebinden olun, Hanefi Müslüman olmayın. İslam'ın okul olduğu bir dünyadayız. Hanefilik A sınıfı, Şafiilik B sınıfıdır. Bir sınıftaki diploma öbüründen değerli oluyor mu bir okulda? Var mı böyle bir okul? Ümmeti Muhammed'deniz. Bir mezhebin Müslümanı değiliz. Biz Hanefiyiz de Resulullah Hanefi değil, aksilik. Hanefi olmayan Resulullah'la nasıl buluşacağız Havz-ı Kevser'de sallallahu aleyhi ve sellem? Onu da davet edeceğiz tabi, o da Hanefi olur orada herhalde. Bütün Müslümanlar Hanefi çünkü. Hem de Maturidi Hanefi olur. Bu edebi yoksa kabul ettiğimiz, Ebu Bekir'i de Hanefi yapmaya çalıştığımız, Ömer'i zorla Hanefileştirdiğimiz anlayıştır ki, işsizlerin işidir bu dünyada. Hala 6 milyarın la ilahe illallah demediği bir dünyada, hangi mezheptensin sorusunun soruluyorsa, bizim Siyonizme lanet etme hakkımız yoktur arkadaşlar. Rabbim diyor ki Kur'an'ında, dileseydi Allah tek kalıp yaratırdı sizi. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً. İsteseydi Allah herkesi tek kalıp yapar. Peygamberinin sağlığında aleyhissalatü vesselam, sağken peygamber onun önünde tartışmalarını istedi Allah. Gözleriyle gördü peygamber ashabı nasıl tartışıyor. Ben içinizdeyken de mi demek zorunda kaldı. Bir daha olmayacak, tamam mı diyerek gitmedi. Veda haccında ne dedi? Sizin bir daha müşrik olup Lat ve Uzza'ya tapınmanızdan korkmuyorum. birbirinizin boynuna kılıç vurmanızdan korkuyorum dedi. Gerçeği konuştu gitti. Demek ki bu ümmetin heykeller dikip önünde secde etme dönemi tehlikesi yok. Birbiriyle uğraşma tehlikesi var. Öbür Müslümanla uğraşan bir de bunu Müslümanlardan zekat toplayarak yapıyorsa vay halimize kıyamet günü. Alet olmayın arkadaşlar. Hiçbir zamanda Hanefiliğinizi çiğnetmeyin. Şafii iseniz İmam Şafii'nin talebesi olmakla, Ebu Hanife'nin mezhebinden giden ulemanın talebesi olmakla kendinizi onurlu hissedin. Deyin ki Hanefiyim. Talebelik logom bu. Ama Müslümanım. Çok çetin kimyasal bir ayrım yapmıyorum arkadaşlar. Allah Allah, bu tasnifi nasıl yapacağız şimdi ya? Herhalde asit masit kullanacağız bölüştürmek için bunları. Demeyin. Biz analarımız, babalarımızın çocuğuyuz ama kendi evimizi kuruyoruz büyüyünce. Dinimizi de Ebu Hanife'den öğrendik, Muhammed bin İdris'ten öğrendik. Ama Resulullah'ın kapısındayız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten herkes böyle diyor. Öyle değil. Filanca filan konuda şirke düşmüş dedin mi, 3 miligramlık bir refleks gösteriyor. Filanca filan tarikata karşı çıktı dedin mi, küplere biniyor adam. Refleks noktası kalmıyor bir daha. O istediği kadar İslam önemli desin, ayağına bastığınla kafasına bastığınki kadar fark ediyor. Tarikatı ve mezhebine dokunduğunu hissettirmen yeterli. Sataşman gerekli değil zaten. Hatta gülebileceğiniz bir örnek vereyim. Adam çıkıyor diyor ki, ben hadis kabul etmiyorum diyor. Ne demek hadis kabul etmiyorum? Resulullah'ı tanımıyorum aleyhissalatü vesselam gibi bir şey. Yorum yaparken diyor ki, ya Rab ne kötü günlere geldik, herhalde mezhepsiz bu adam diyor. Anlamadınız espriyi tabi. Türkçe sıkıntısı bu. Adam hadis kabul etmiyorum diyor. Ona kızan adam herhalde mezhepsiz bu diyor. Muhammedun Resulullah'ı reddediyor adam da bu mezhepsizliktendir muhakkak diyor. Çünkü asıl tehlike mezhepsiz olması. Buyurun serbestçe 3 dakika gülebilirsiniz halimize. Halimize 3 dakika gülme hakkınız var güzel kardeşlerim. Şimdi elbette bu benim sözlerim Avrupa'da dinlenecek. Kulağımda duyuyor gibiyim. Hocam biz seni mezhebi olan bir Müslüman zannediyoruz. Ne günlere kaldık, sen de aldatmışsın bizi denecek. Her seferinde cevap veriyorum. Senin mezhebinden kesinlikle değilim. Ebu Hanife ve talebelerinin mezhebindenim. Nuh aleyhisselam kadar ömrüm de olsa. Sen Ebu Hanife'yi sömüren bireysel egoizm mezhebindensin aslında. Senin Ebu Hanife hayranlığın da yok. Ebu Hanife hayranlığın olsa, Ebu Hanife'nin mezhebinden biri olarak devlet ekmeği yemem, memur olmam, memur olana selam vermem derdin. Yapsana öyle göreyim. Yapsana göreyim. 7 tane ilahiyat fakültesi açmaya çalışıyorsun çünkü talebeler, diyanet memurları hep senden olsun ileride diye. İlahiyat fakültesinin kapısında 20 tane yurdun var. Oradan memur adaylarını kapacaksın. Ebu Hanife memur olmam dediği için zindanlar da öldü. Orijinal adayı Ebu Hanife'nin bu asırda memur olmak için can veriyor. O olmamak için can vermişti. Bu çelişkiye yit inanmam ben. Melekler de inanmaz zaten. Ebu Hanife'ysen siyasetten anlayan bir adam ol. Görelim seni. Emevilerin yanlış yola gittiğini görünce bütün servetini yatırıp Abbasi devletinin kurulmasını sağlayan Ebu Hanife değil miydi? Ha, yap bir örgütçülük göreyim seni bakayım. Yap bir göreyim. Siyaseti görünce şeytanı görmüş gibi kaç. Dernek kur, zekat toplamak için sadece. Ebu Hanife de dernek kurdu zekat dağıtmak için, sen toplamak için. Ebu Hanife artı eksi. Sen nerede artıysa Ebu Hanife, sen orada eksisin. Bunun adı Ebu Hanife'yi sömürmektir. Bunun adı Ahmet bin Hanbeli Selefilik adıyla sömürmektir. Bilmeden de onların canlar verdiği Resulullah'ı Ebu Hanife'nin altında bırakmaktır. Ahmet bin Hanbel'in altında bırak. Sakın böyle bir mezhep furyasına katılmayın kardeşlerim. Günün birinde mezhepler üstü, çağlar üstü, müştehit de olduğunuzu vehmetmeyin. Şeytan her gün size birer kilo pasta ikram eder. Mezhepler üstü, gerçek hadisler tasavvuru yapan bir adam olduğunuzu düşünmeyin. Sizden sonraki nesiller sizin eserleriniz üzerinde yüzlerce doktora tezi yapıp bu adam Ebu Hanife'yi yakalamış aslında, orijinal müştehitmiş deyiversinler. Seni nesiller takdir etsin. Nitekim Ebu Hanife'nin bir mezhebe imam olduğu da kaç asır sonra anlaşıldı. Tohumunu attı. Onun gibi yüzlerce alim tohum attılar, toprak çoğunu çürüttü. Ebu Hanife'yi çınar yaptı. Asırlar boyu devam eden bir çınar oldu. Kıyamete kadar da inşallah devam edecek. Bunu sakın yapmayın. Kardeşlerim, Hamza ile buluşacağımız kulvarda koşmaya çalışıyorum sizinle. İki şeye dikkat edin. Beşinci maddemiz. Para ve cinsellik. Para ve cinsellik sistemin içten çökmesi demektir. Haram olanı şüphesiz. Helalinde Allah'ın ziyneti zaten. Şeytan sizin kütüphane merakınızı, ilim merakınızı yenemeyeceğini anlarsa sizi paraya davet eder. Paran olsun, burs verirsin. Ya Abdurrahman İbni Avf'ı bilmiyor mu? Neler yaptı, Allah ondan razı olsun. Niye bu zer oluyorsun? Abdurrahman İbni Avf olsana. Lan tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun ayetini görmüyor musun ya? Bahçelerin olsun. Sen de sahabe gibi bahçelerini verirsin. Allah! Osman İbni Affan'a bak be, ordu donatmış. Haydi fotokopi kimlikten burs toplamaya. Ve bir de kutsal bir hedef var şüphesiz. Allah için cihat yuvası kurup ailece İslam yaşamak üzere kantinde ve kafelerde projeler yapmak. Çok mu hayali bir anlatım yaptım? Sigara dumanları altında helal haram karıştırıp ortamlarda ailece İslam'ın orijinal devletini kurmak, 5 çocuktan sonra 20 torun sahibi olmak için görüşmeler yaptığın her yer, kapını şeytana açtığın ve bir daha da kapatamayacağın yerdir. Cinsellik ve para illettir. Bu illet önce ihlas yer. Çiğ çiğ yer hem de. Acıktıkça yer. Buna da dikkat ediyorsun. Evlenme demiyorum. Fakir kal demiyorum. Ama dedim ki, sen ilim yolunda hamzalaşmaya, musablaşmaya azmedersen, önce şeytan rica edecek. Bu işi inatlaştırmayalım birader diyecek. Ol bir memur, canımı sıkma. İnatlaşacaksın. O rica ediyorum bak, senden önce de gördük böylelerini, boşuna enerjimi sarf etme, sen de boşuna komik duruma düşme, uzatıp durma bu işi, gel ortak, tamam teklif ediyorum, hadi sen de birazından vazgeç, ben de birazından diyecek. Hayır, ben iki asır sonra ümmetimin gözyaşlarıyla rahmetle yad ettiği ilme hizmet eden bir cahil olarak yaşamak istiyorum. Belki cahilim ama ilme hizmet için, ilim yolunda şehit olmuş gitmiş biriyim. Hamza da İslam devletinin kuruluşunu göremedi. İslam devleti yeryüzünde inşallah kıyamete kadar var oldukça devletin banisi Hamza olarak anılacak ama. Görmedi ama görmüşünden iyi oldu. Nice sahabiler Sıffini Cemel'i gördüğü zaman içlerinden keşke biz de Hamza gibi şehit olup gitsek de bugünleri görmeseydik dediler. Görmeden Hamza görenlerden iyi oldu. Cahil kalırım. Hiçbir şeyim olmaz ama dolaştığım her yerde Allah'ın kitabını, şeriatını, sünneti, Ebu Hanife'nin ilmini öğrenmeye insanları teşvik ederim. Cahil halimle tohum atan çiftçi gibi olurum. Ben yemesem de soframda benden sonrakiler yer diye bir tashihi niyet yapmıştım ya ben. O tashihi niyetten sonra şeytan gelecek. Rica ediyorum, böyle şeylere bakma sen. Ne niyeti lan? Niyetli olur mu bu işler? Vahiy mi gelecek senin için? Senin işine bak. Diyecek muhakkak. Önce küçük bir salvo, sen ona reddiyeler filan, la havle filan diyeceksin. Gidecek, bir hafta sonra bir daha gelecek. Seninle uğraşmak çetin. Maşallah Arnavut inadı var bunda herhalde diyeceği zaman sekreterine tembih edecektir. İlgili birini gönderin arkadaşa diyecektir. O ilgili biri, kardeşim yani ben seninle Allah rızası için İslam'a uygun bir hizmet yapmak istiyorum. İşte evlilik de zaten Allah'ın emirlerinden, ayetlerinden biridir diye gelecek. Genel merkezden gönderildiği için de kendine güvenen biri olarak gelecektir muhakkak. Buna kanmadığını görürse, ya da annen önceden bu organizeyi yaptığı için çaresizlikten, anne o işi sen acele tepsiyi koy fırına, herhalde biz acıktık dedin, bu olmazsa sana bir vakıf temsilcisini gönderip, yani sen şimdi öğrendin ya bir sürü, sen gel bizim vakıfta şu hizmeti gör, biz de senin maaşını verelim kardeşim diyecek. Sen şöyle aybaşı bir iki para saymaya başlayınca sekreteri dönecek iblise, diyecek ki tamamdır efendim, tadını aldı, bırakın bundan sonra diyecek. Ondan sonra sen Müslümanların zekatından mı çalarsın? Zekat mı senden çalar? Onun için çok önemli değil o. Bir tadına bak yeter ki. Kardeşlerim, çok kötü bir şey. 25 yaşındasınız en yüksek ihtimalle. Belki şeytan 25 bin yaşında. Ve işi hep insanla uğraşmak. Biz onun kim bilir 25 milyarıncı deneyiz. Allah'ın şeriatına teslim olup kurtar beni ya Rabbi demekten başka onun elinden kurtulmak mümkün değil. Salan Allah çünkü onu. Kardeşlerim, sözlerim bitti. 5 maddem de bitti. Ama ağabeyinizim. En az yaşınız kadar artım var yaş açısından. Bugün bir noktada duruyorum. Siz de beni görüyorsunuz. Rabbim ayağımı kaydırmasın. Sizin de benim de hasaten benim. Ben kendime dua ediyorum. Şimdi 25 yaşında olsaydım, 10 yaşından önce hafız olmuş birisiyim. Babamın gayretleriyle, Allah ondan razı olsun. Bugün sizin belki okuma fırsatı, görme fırsatı bulmadığınız kitapların Arapçalarını babam bana ezberletti 12 yaşına gelmeden. Dediği kadar olamadım. Çok şey verdi bana ama. Elhamdülillah. Şimdi Rabbim beni bu kafamla 5 yaşında yeniden yaratsa ve önüme bir liste konsa, iste dense, hafızlıktan, o ezberlediğim kitaplardan, şu kadar yıl Kabe'nin dibinde alıp ders okuma imkanım oldu elhamdülillah, Rabbimin en büyük nimeti, ondan önce Allah'tan şunu isterdim. Bana bir danışman ver ya Rabbi. 70 yaşlarında ümmetimin beni görmek istediği noktaları tarif etsin bana. Bugün hangi derse çalışacağımı değil, 60 sene sonra ümmetime bu dersten ne vermem gerektiğini anlatan bir hoca gönder bana derdim. Bana elif cüzü öğreten babamdı. Allah ondan razı olsun. Babalığı iki kere yaptı. Bir dünyada bulunmama sebep oldu. Bir de Allah'ın kitabıyla beni buluşturdu. Ama keşke bana ümmetimin benden ne isteyeceğini ben ağzım süt kokarken söyleseydi. Geldiğim noktaya düşe düşe nasıl kalkılacağını güya öğrendiğim bir noktadır. Çok ilim gerekli elbette. Ama çok enerji ve uzun bakış az ilimden de aynı işi yapıyor. Kardeşlerim, arkalarda oturan bacılarım, 1 kilo un iyi bir maya ile 1 tepsi ekmek oluyor. Hiçbir zaman 5 kiloluk bir kazan süte 5 kilo maya koymuyorlar. Yenmez o da. Ben evde bakıyorum yoğurt nasıl yapılıyor. Kaşığı sokuyorlar yoğurdun içine, kirleniyor kaşık. Bildiğiniz kirleniyor yoğurt kiri. Bir kova sütün içine onu koyuyorlar, karıştırıyorlar, karıştırıyorlar. Ben de niye karıştırıyorlar bunu merak ediyordum. Meğer yoğurt kiri süte bulaşsın istiyorlarmış. 10 gram 20 gram bile değil yoğurt. 20 gram değil. 20 kilo sütü yoğurt yapıyor. İş maya işi. Cilt cilt kitaplar değil. Ada ada, kıta kıta, dünya dünya, galaksiden galaksiye tur atabilen kafa yapısı bu ümmetin adamlarını adam yapar. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karınlarına taş bağladığı gün ashab-ı kiramın Hendek'te, bu ümmetin Bizans saraylarında, Kisra'nın saraylarında at koşturduğunu görüyorum demeseydi ümmetine, aç adamlara saray vaat etmeseydi, vefat ettiği gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem matem tutup 3 gün sonra da Medine'de hepsi ölüp giderlerdi zaten. Onun cesedini mübarek, gökler kadar, göklerden de değerli mübarek cesedini vefat ettiği yerde bırakıp, önce bu ümmeti kıtalara dolaştıracak liderimizi seçelim diyen anlayış, aç günlerinde bile önlerine imparatorluk saraylarını hedef olarak koyan maya ile oluştu. Onun için güzel kardeşlerim, filan hoca efendiden aldığınız mayaya bakın. Bilgisayar bütün hocaların bildiklerinin 1000 katını verir size zaten. Her ilim böyledir. Maya, bu ümmetin ufukları delen mayası mıdır? Bu ümmetin mezarlıkları ile ilgilenen, ölülerin nasıl öldüğünü, orada ne yaptıklarını merak eden romantik maya mıdır? Kimden ne ders aldığınıza iyi bakın kardeşlerim. Sizi kim nereye götürmek istiyor? Ümmetin selefinin, Ebu Hanifelerin, Hasan Basri'lerin üzerinden basıp, sizi edebi olmayan, saygısı olmayan, basit bir anlayışla kendini çok bilmiş zannettiren, edep dışı bir çizgiye götürüyorsa geçin gidin, kalmayın yanında. Sizi bir tekkeye, bir zaviyeye, bir medreseye, bir fakülteye kapatıp bırakmak istiyorsa durmayın yanında. Ruhunuz dünyalara sığmıyor, arştan başka bir yeri kabul etmiyor da kafanız ve bedeniniz niye bir odada sıkışıp kalsın? Biz, Rabbim şu denizi önüme çıkarmasaydın senin adına yemin ederim ki bu atı sonuna kadar sürecektim diyen adamların dininden değil miyiz kardeşim? Önüme niye çıktın diye Akdeniz'e lanet okuyan insanlar yok muydu bu dünyada? Tarihte oldu olmadı çok önemli değil. Yakın şu gemileri diyen adamlar oldu. Ufkunuzu bir yatak odasıyla sınırlarsanız kendi zulmünüzü kendiniz yapmış olursunuz. Ufkunuzu bir hocanın daracık köyüyle, doktora teziyle, doçentlik teziyle sınırlarsanız beni doğru diye birisine teslim etmiş olursunuz. Kendi zaliminiz gene kendinizsiniz. Açın bağrınızı, İbni Mesud tutsun elinizden. Sizi Resulullah'a taşısın aleyhissalatü vesselam. Açın beyninizi Ömer'e teslim edin. Ölüme meydan okuyan Ömerler olun. İşte bu ufuk Hamza'nın ufkuydu. Bu yakaladığımız bir ufuk olduğu zaman beni hiç kimse mahşer yerine Hamza ile beraber çıkmaktan vallahi engelleyemez. O Uhud'da öldü, ben otelde ölürüm. Tatil köyünde ölürüm. Bir piknikte ayağım kayar, bir kayaya vurur ölürüm. Dirileceğim yeri adım gibi biliyorum. Hamza ile billahi dirileceğim ben. Otelde ölsem bile. Çünkü Rabbim hayatı kuşatan bir din gönderdi. Bu hayatı kuşatan dini nerede doldurmak gerekiyorsa orada dolduran bütünün parçasıdır. İlk söze geri döndük şimdi. Hamza Uhud da doldurması gerekiyordu. Doldurdu. Radıyallahu anh. Vellezine tebeuhum bi ihsan. Ha? Onların peşinden gidenler diyor Kur'an. Umre'ye gidip Uhud'da fotoğraf mı çektireyim şimdi Hamza'nın peşinden gitmek için? Hamza'nın davasının peşi vardır. Mezarının peşi yok. Vellezine tebeuhum bi ihsan. Kaliteli bir şekilde onların peşinden gidenler bulundukları konumu Allah'a sunanlar demektir. Hamza öyle yapmıştı. Mus'ab öyle yapmıştı. Kazanmak budur kardeşlerim. Hepimiz mücahidiz. Tashihi niyetimiz hazırsa hepimiz Hamza'yız biiznillahü teala. Yüreğimizi gördüğünde melekler Hamza'nın fotoğrafını görüyorlarsa burada. Propaganda elbette kolay. Ama Allah alimun bizatis sudur Allah'tır. Kitaplara bakmıyor. Fotoğraflara, filmlere bakmıyor Allah. Alimun bizatis sudur. Ne doldurmuş içini ona bakıyor. 25 bin sene yaşayıp Allah diye dağlarda haykırmaya hazır adam var. Yürek volkan gibi kaynıyor. 25 yıl huzurlu bir memurluk için heyecanlanan biri var. Aynı camide namaz kılıyor olabilirler. Adil olan Allah aynı sonucu vermez. Adalet nerede o zaman? 950 sene uyku, zevk, lezzet olmadan bin bir meşakkatle Allah'a davet eden Nuh'u bir tas çorba ile ananlar ve bununla iş yaptıklarını zannedenler, 950 gram bile olmayan bir çorbayı 950 seneye değiştirmek tiyatroda bile inandırıcı değil. Gençler, Allah'ın açtığı bu gökleri küçültmeyin. Ufkunuzu küçültmeyin. Kendinizi küçük görmeyin. Sen diye ünlemli konuşanlara ben diye haykırın. Melekler sizinle beraberdir. Cahilseniz Yasir parça parça olduğunda Übey İbni Halef'in, Ebu Cehil'in ipleri, kırbaçları altında 10 ayet bilmiyordu Kur'an'dan. Hele şu Asiye'yi düşündükçe çıldırıyorum ben. En az bilenimiz Asiye'den çok biliyor. En az kılanımız 3 defa cuma kılsa Asiye'den çok namaz kılmış olacak. Bir numaralı tuzağı şeytanın bizi basit olduğumuza inandırmasıdır. Herkesi Allah sevdiğiyle dirilttikten sonra ben niye basit oluyorum ki? Ben büyüğüm. Sığmıyorum bu dünyaya. Bunu anlayamayan küçükler küçüklüğüne ağlasınlar. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.